dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polski rząd analizuje i ustosunkuje się do decyzji Trybunału Unijnego. Ten zawiesił niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Proces apelacyjny trwał tylko 2 godziny. 16 lat w więzieniu spędzi jeden ze sprawców napadu i gwałtu na parę Polaków w Rimini. W Kerczu na Krymie pogrzeb ofiar masowego zabójstwa w technikum. Zawieszenie wykonania ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej na Polskę nakazał według nieoficjalnych informacji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W czasie unijnego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki potwierdził informację, że rząd otrzymał zawiadomienie z Trybunału. Po przeanalizowaniu dokładnym ustosunkujemy się co do tego, a ja w rozmowach bilateralnych tutaj myślę, że przekonałem kilku kolejnych przywódców co do tego, jak wyglądała polska reforma wymiaru sprawiedliwości, jak ona wygląda, jak bardzo jest potrzebna. Według nieoficjalnych informacji Trybunał przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego i przywrócenie do pracy tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku. Polska ma też co miesięcznie informować o wykonaniu tych zaleceń. Sąd apelacyjny w Bolonii potwierdził karę 16 lat więzienia dla Kongijczyka, jednego ze sprawców napadu na parę Polaków w Rimini. Gaurelina Butungu chce odsiadywać karę w Kongu. Proces apelacyjny trwał zaledwie 2,5 godziny. Reprezentujący parę Polaków i miasto Rimini, mecenas Maurizio Ginelli, powiedział polskiemu radiu, że niczego innego się nie spodziewał, bo argumenty obrońców były nielogiczne. Wskazywali na traumatyczne dzieciństwo oskarżonego, a Butungu twierdził, że nie brał udziału w napadzie na Polaków, odwołując wcześniej złożone zeznania, w których przyznał się do winy. Jego obrońca, Ricciero Angeletti, nie wyklucza odwołania do sądu kasacyjnego. Powiedział, że skazany przyjął wyrok spokojnie. Pierwszą rzeczą, jaką mi powiedział Butungu, było: mam nadzieję, że będę mógł odsiadywać karę w Kongu. Takie rozwiązanie jest prawnie możliwe. Na procesie była obecna Peruwianka, która również padła ofiarą tego samego gangu. Z sądu apelacyjnego w Bolonii, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Kerczu na Krymie pogrzeb ofiar masowego zabójstwa w miejscowym technikum. Wcześniej na centralnym placu miasta ustawiono trumny. Ludzie składali tam kwiaty i zapalali znicze. Na panichidę, podczas której obecni żegnają się w myślach ze zmarłymi, przyszło według władz lokalnych ponad 30 tysięcy ludzi. Do tragedii, w której zginęło 20 osób i napastnik, doszło w środę w technikum w około 140-tysięcznym Kerczu. Uczeń zidentyfikowany przez media jako 18-letni Władysław Roslakow zdetonował ładunek wybuchowy, otworzył ogień z broni myśliwskiej do uczniów i nauczycieli. Później popełnił samobójstwo. W szpitalach pozostaje około 40 osób rannych i poszkodowanych. 3 spośród nich są w bardzo ciężkim stanie. Ta informacja zainteresuje kierowców. Mogą od dziś jeździć ponad 8-kilometrową obwodnicą Miechowa w Małopolsce. Inwestycja o wartości 66 milionów złotych została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Obwodnica Miechowa jest już 4. po skale Oświęcimiu i Gdowie, którą otwarto w tym roku. W serwisie Trójki jeszcze jedna informacja. Już około 40 milionów złotych wypłacono podwykonawcą firmy Astaldi. Włoskie przedsiębiorstwo zerwało współpracę z polskimi firmami przy remoncie linii kolejowych Warszawa-Lublin i Poznań-Wrocław. PKP PLK zapowiedziały wypłacenie należności wyliczonych na 115 milionów. Polskie linie kolejowe rozwiązały umowę z włoskim gigantem. Jak powiedział członek zarządu PKP PLK Arnold Bresz, do spółki wpłynęło 106 roszczeń. Pieniądze będą sukcesywnie wypłacane przez PKP PLK podwykonawcom po potwierdzeniu zasadności roszczeń. Te sprawy, które są już przeanalizowane i poddomykane w kwestiach formalnych, są realizowane i przelewy są wysyłane. Firma Astaldi tłumaczy, że umowy z podwykonawcami zostały zerwane z powodu rosnących kosztów przekraczających wartość umów. Zarząd PKP PLK informował, że 29 października odbędzie się kolejne spotkanie z podwykonawcami. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu i mrzawki, nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem mglisto. Na razie od 10 do 18 stopni, w nocy od 0 na Podlasiu do 6 stopni w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Jutro od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Tak o dowodzonym przez siebie zespole mówi jazzman Wojciech Konikiewicz. Od ponad 20 lat muzyk prowadzi skład działający pod szyldem Tribute to Miles Orchestra, który to dzisiejszego wieczoru, już po raz 21, wystąpi w reaktywowanym klubie Aquarium. To doskonała okazja, by nieco bliżej przyjrzeć się tej orkiestrze i przywołać fragmenty płyty z muzyką zarejestrowaną w maju 1998 roku właśnie w klubie Aquarium, działającym jeszcze wtedy w centrum Warszawy. O szczególną uwagę poproszę zatem fanów Milesa, bowiem druga część naszego dzisiejszego spotkania wypełniona będzie zarówno polskimi interpretacjami jego muzyki, jak i rozmową, jak przystało na Anagram, nagraną w domu pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, wspomnianego już Wojtka Konikiewicza. Ponadto już za kilka chwil trójkowa premiera najnowszego utworu Nowiki, a ja nazywam się Michał Malgański. Witam Państwa bardzo serdecznie i oczywiście kłaniam się nisko. Oparty na samplach z utworu The Ghetto Walk Milesa Davisa, opublikowanego na rozszerzonej kompletnej sesji In a Silent Way, Ghetto Walking Roberta Glaspera z wokalnym udziałem Bilala. Ach, ta Bilala, jak czasem śmialiśmy się z Maceo Wyro. Ghetto Walking w każdym razie to jedyne zagraniczne nagranie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ na rynku sporo nowych polskich utworów, kompozycji często flirtujących z jazzem. Thank you. Pachnące tym wszystkim, co od lat dzieje się w przestrzeni nowoczesnego jazzu, często zahaczającego o soul. W trójce P-Unity z utworem Philosophy, który można znaleźć na albumie Pulp, opublikowanym 5 października. Pulp to pierwsza długogrająca płyta zespołu działającego od 2014 roku. A P-Unity to 10-osobowy skład i poza długim metrażem ma także na koncie kilka mniejszych wydawnictw, ale to, co wydaje się najważniejsze, to szereg koncertów, ale także współpraca z Michałem Urbaniakiem. I myślę sobie, że przy tak nagłym ochłodzeniu za oknem, bo jak dziś wyszedłem z domu, to mnie trochę przeszyło, taka ciepła, dźwiękowa kołderka jest w sam raz. Teraz cieplej chyba nie będzie, ale z pewnością intrygująco, bo poznański mikrobit daje do myślenia. bastard, but I don't want to be the faster. Sleep the cake and be the bastard. Nie mają państwo wrażenia, że gitara podobna trochę do The End zespołu The Doors? Ja wiem, że skojarzenia to przekleństwo, jak to było w polskim zoo, ale doprawdy mnie trudno się go pozbyć. Mikrobit z płyty Astronauts, łączącej jazz z elektroniką. Trójka. Program trzeci. A w nim premiera utworu Nowiki, który mam wrażenie zwiększa swoją moc, kiedy jeszcze ogląda się wideoklip. Utwór w każdym razie zwiastuje nową płytę Kasi. Album ukaże się w styczniu. Będzie nosił tytuł Bez cukru. A utwór, który przed nami, to Unsafe. Powstały we współpracy z duetem Sampler Orchestra, znanego m.in. z albumu Różewicz, nagranego wspólnie z Sokołem i Hadesem. Unsafe to piosenka. Głos Nowiki, jak państwo usłyszą, został poddany pewnemu zabiegowi. A mnie w tym utworze bardzo podoba się zarówno samo tempo, jak i bas, pojawiający się co pewien czas i mam wrażenie nadający całości pewnego drapieżnego sznytu. Więcej na temat zarówno muzyki, jak i samego teledysku, ale też planowanego albumu w przyszłym tygodniu, kiedy to Kasia pojawi się w trójkowym studiu, a już teraz premierowo na naszej antenie Unsafe i Nowika. Hatred can't Premierowo w Trójce Safe, czyli najnowszy utwór Nowiki, powstały we współpracy z Sampler Orchestra. O nadchodzącej nowej płycie, jak i o teledysku z wybrzmiałym utworem opowiemy w przyszłym tygodniu, kiedy to państwo i moim gościem będzie autorka tego całego zamieszania w warstwie wizualnej, odwołująca się chyba trochę do lat 90., co można stwierdzić oglądając wideoklip, który serdecznie państwu polecam. Autopromocja. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać. Antek Sojka na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Anagram Margana. A w nim muzyka Milesa Davisa, interpretowana przez polski jazzowy skład, dowodzony przez Wojciecha Konikiewicza. 20 lat temu w legendarnym klubie Akwarium odbył się koncert zatytułowany Tribute to Miles Orchestra. To było w maju 1998 roku, kiedy to zarejestrowano sesję, a wszystko jako kontynuacja inicjatywy, która narodziła się rok wcześniej, tuż przed szóstą rocznicą śmierci mistrza. Orkiestra działa do dziś, wieczorem o godzinie 20:00 w odnowionym i po raz kolejny startującym klubie Akwarium przy Skwerze Hoovera w Warszawie. Kolejna odsłona tego wydarzenia, na które w swoim i imieniu zespołu serdecznie państwa zapraszam. Ale to oczywiście pretekst. Pretekst, aby słuchać muzyki Davisa i przyjrzeć się samej orkiestrze, która daje tej muzyce nowe odcienie, nowe smaki i pokazuje, jak wielki potencjał mają kompozycje mistrza. Zacznijmy od nagrania otwierającego wydaną 20 lat temu płytę zatytułowaną Tribute to Miles Orchestra. Przed państwem All Blues. Ten basik fajnie sobie pobrzmiewa. Grał na nim Marcin Pospieszalski, na gitarze z kolei Janusz Janina Iwański. Take z legendarnego akwarium, wtedy usytuowanego przy Emilii Plater, no i z koncertu, który odbył się w maju 1998 roku. Tribute to Miles Orchestra. I o tym zespole, o tej inicjatywie, jak i o koncertach, mówi lider całego przedsięwzięcia Wojciech Konikiewicz. Ja mam wrażenie, że struktura tych koncertów jest mozaikowa. To znaczy ja nie myślę o całym jakimś obrazie całościowym, tylko szukam ciekawych elementów, żeby z nich coś ułożyć. I na tej zasadzie pojawiają się pewne utwory, które są na przykład z tak zwanego okresu akustycznego Milesa, a które potem zyskują jakiś zupełnie nowy kolor w wypadku interpretacji przez ten potężny siedmioosobowy skład z dużą baterią elektroniki, syntezatorów, z sekcją podwójną perkusyjną i z efektami na trąbkę. Krótko mówiąc, ten skład niejako wymusza kierunek brzmienia i kierunek, powiedzmy, muzycznie, w którą stronę to zdąża. Ale w związku z tym, cokolwiek weźmiemy z okresu akustycznego takiego czy innego, czy to będzie kawałek pod tytułem o tam Orbits, czy to będzie Nefertiti, czy jakikolwiek inny, czy tam ESP, czy to będzie So What, czy All Blues, to wszystko uzyskuje taki koherentny charakter dzięki temu zestawowi muzyków, instrumentów, dzięki temu brzmieniu, którym my się posługujemy, malując tę muzykę. Dlaczego to robisz? Robię to z wielu powodów, z których trudno mi jest wyróżnić jakiś jeden szczególny, ale jest coś takiego jak to, co zawsze mówił Andrzej Przybielski. I jakoś te jego słowa bardzo mi zapadły w pamięć. On mówił: bracie, ja szanuję zespoły, które grają długo i muzyków, którzy grają długo. I to jest dla mnie istotne, że coś, co ma kontynuację, co się odradza, co cały czas żyje, jest wartością samą w sobie, jakby w poprzek czasu. Druga sprawa, która mnie motywuje, to pewien taki upór, kiedy ma się do czynienia z takim składem, z tak świetnymi muzykami, bo ten krąg ludzi, którzy się wytworzyli i skupili wokół tej orkiestry, jest zupełnie unikatowy. To są wybitni naprawdę soliści, muzycy, saksofoniści, perkusjoniści, gitarzyści. W każdej specjalności jest po kilku ludzi, to jest taka wielka rodzina, która po prostu w momencie tym już realizacji z tej rodziny wyłania się skład, który w danym dniu czy w danym momencie może, że tak powiem, coś powiedzieć ze sceny. I to jest, zawsze jest klęska urodzaju, to znaczy zawsze jest po kilku chętnych czy kilku gotowych na jedno miejsce. Oczywiście no nie możemy w całej paczce, aczkolwiek taki zamiar też jest, ale to o tym myślę w związku z płytą studyjną, którą chcemy nagrać. To jest zupełnie inna sprawa, bo w studio ja chcę zrobić dwupłytowy album i zgromadzić całe to towarzystwo od A do Z, wszystkich ludzi związanych z orkiestrą, żeby po prostu wszyscy dali z siebie impuls. I wtedy można już operować każdym z osobna jak powiedzmy kolorem w akwarelach czy w czymkolwiek. To jest fenomenalne, dlatego że po prostu to, co oni dają z siebie, jest każdy z nich to jest osobny, jakby unikatowy zupełnie wektor, który buduje tę muzykę. Więc z tych wielu motywów, które mnie pchają do kontynuacji tego składu, jest last but not least wielka przyjemność. Ja naprawdę nie zagrałem złego koncertu z tym składem. Kiedy wychodzę na scenę, po już tych wszystkich mozołach rozstawiania tego sprzętu, po tych próbach, które są ciężkie, bo technicznie 7 muzyków o takiej sile dźwiękowej, no to nie jest łatwa sprawa. To wszystko ustawić, zwykle oczywiście zawsze jest mało czasu i tak dalej, ale sam moment wyjścia na scenę to już jest nirwana. To jest po prostu coś niesamowitego, jak ten zestaw niesamowitych muzyków, jak on się polaryzuje, jak on podąża wspólnie w jedną stronę, która to strona jakby się rodzi na bieżąco. To nie jest coś takiego, że ja tam zakładam sztywno, a tu będziemy, prawda, jechali tak, tak, tak. Ja oczywiście jakby steruję tą muzyką, bo to na tym polega. Musi być jakiś szaman, nie ma to tak, żeby band w cudzysłowie grał sobie. Nie, to niestety lub na szczęście, trudno to powiedzieć, jak to ładnie rzekł maestro Penderecki, w muzyce nie ma czegoś takiego jak demokracja. W muzyce jest po prostu, musi być ten rodzaj kompasu, który ktoś nadaje. Inaczej robi się z tego anarchia. I właśnie ten kompas, który mi się, ja po prostu nie mam w ogóle najmniejszego problemu w tym, żeby tę orkiestrę prowadzić i patrzeć z radością, jak ona pięknie podąża razem, noga w nogę, krok w krok. Wznosimy się na szczyty. Powiem krótko, że pamiętam koncerty tego składu, kiedy graliśmy w Kinoteatrze Skarpa, graliśmy bite 3,5 godziny bez przerwy w ogóle. Bez przerwy. I to się skończyło samo z siebie. Po prostu koncert się zaczął, jakoś tam trwał, skończył. Spojrzałem na zegarek, nie chciałem wierzyć własnym oczom. Nie czułem zmęczenia, nikt z nas nie czuł. To było coś zupełnie jakby właśnie a propos operacji z czasem. To był ten moment, kiedy muzyka w ogóle wyłączyła czas. I u nas na scenie też. Tę rozmowę nagrywamy u ciebie w domu, słuchając genialnej płyty Get Up With It. Zastanawiam się, czy w tym roku właśnie pojawią się utwory z tego doskonałego albumu. I czy to się odbywa właśnie w ten sposób, że słuchasz kolejnych płyt, kolejnych kompozycji? To troszeczkę w ten sposób idzie, że ponieważ ten zespół jest wysoce profesjonalny, to ci muzycy po prostu cokolwiek ja tam rzucę na stół, jakiekolwiek nuty czy temat, to oni po prostu łapią to z szybkością błyskawicy i już robią z tym, co trzeba. Więc to jest luksus niebywały, ponieważ mogę przynieść, nie wiem, no, na próbę nowe kawałki, zupełnie jakieś wydłubane wersje i to oni momentalnie, że tak powiem, łapią i robią z tym, co trzeba. Więc jeśli chodzi o Get Up With It, ja już od dawna, że tak powiem, zasadzam się na to, żeby coś zagrać z tej płyty i myślę sobie, że na pewno Calypso Frelimo zagramy. I to już w ogóle wystarczy, bo to sam ten kawałek, jak go rozkręcimy koncertowo, to jest pół godziny. No to już będzie reprezentacja poważna tego albumu. Płyta Geta Płytyt jest jedną z moich ulubionych, a wcale nie preferowanych przez różnego rodzaju prezenterów, dziennikarzy muzycznych i tak dalej. Więc cała ta, powiedziałbym, otoczka tej płyty, jej aura akustyczna i sposób, w jaki tam jest grana muzyka, są unikatowe i zdumiewające. No, pewną ciekawostką niech będzie tutaj to, że kupiłem ostatnio organy, nazwijmy to, z epoki, właśnie takie, na których Miles nagrywał tę płytę i parę jeszcze innych z tego okresu elektrycznego. Po prostu organy tak zwane elektronowe, nie Hammond. I po prostu mam w tej chwili dużą taką zabawę i radość prawie, że dziecka, kiedy włączam sobie to urządzenie, dołączam do tego pedał wo-wo i distortion i uzyskuję literalnie to samo brzmienie, na którym Miles oparł na przykład Geta Płytyt, jeżeli chodzi o klawiaturę. Więc to są takie podróże. To nie jest archeologia, dlatego że kiedy człowiek dochodzi do tych brzmień, do tego sposobu organizacji muzyki i bierze ją do ręki, tę całą wartość, to zastanawia się, co z tym można zrobić w dzisiejszym czasie i jak to można tutaj odbić tu i teraz. I myślę sobie, że akurat ta płyta w pewnym fragmencie znaczącym zacytowana czy zinterpretowana przez nas może być bardzo ciekawym punktem takim do wspólnej radości i publiczności naszej. Mówił Wojciech Konikiewicz, teraz pewnie uwijający się przed wieczornym koncertem, a ten, przypomnę, rozpocznie się o godzinie 20 w klubie Akwarium przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tribute to Miles Orchestra już po raz 21. Na zakończenie Davis z prądem, czyli On the Corner w interpretacji zespołu naszego dzisiejszego bohatera. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, mówiąc te słowa Michał Margański. Do zobaczenia w akwarium i do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia.